Τα έχουμε συμφωνήσει. Ναι, μην μου κόβετε τα δικαιώματα. Έχουμε ελευθερία. Καθεστώ ελευθερία. Όχι, κανονικά. Τρία Σαββατοκύριακα εκλογέ μα πάει, ε. Πολύ 18 έχει η Λιούπολη. 26 η Λιούπολη. Τι η Λιούπολη πάει. 18 Eurovision. 26 η Λιούπολη εκλογέ. Και την άλλη πάλι εκλογέ. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε με αυτά. Οπότε είναι μια συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο μια παγκόσμια κινητοποίηση κατά τη Eurovision στο Ισραήλ. Για το κατά του Ισραήλ στην πραγματικότητα είναι. Και του που σκοτώνει καθημερινό αμάχου Παλαιστινίου. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί. Εντάξει, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Αύριο κανονικά εδώ Ελληνοφρένεια, τώρα σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο όμως δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Είναι ένα νέο παιδί από την Καβάλα, Σύριος Σαββαΐδης. Και είναι ένα παραδοσιακό η μάγισσα. Κατά τη γνώμη μου, φέρνει πολύ στον. Είναι ένα νέο Θανέσπο από Κωνσταντίνου με όλε τι όποιε αναλογίε και δεν χρειάζεται και σύγκριση. Είναι πολύ ταλαντούχο. Πολύ ωραία διασκευή. Ακούμε λίγο τώρα θα μπει, όσο προλάβουμε. Θα το κόψουμε διαφημίσει. Υποσχόμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή να το ακούσουμε.